الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقوى ما سكالو دسور رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أتكي شرمون أفارو دغتوشي عند مجكات اللتاف الأربعون حديث kuma muka faɗi cewa wannan karatun na masu farawa ne kuma wannan karatun ne da muka yi shi domin kafata Facebook da kafata Instagram kuma daga baya da yadda Allah zai shiga wasu kafafe da ba shi ba makasudi na wannan karatun shine abubuwan da muka baro daga tushe daga faruwa ilmin addini wanda yake shine mataki na farko ya kamata a ce an sake muraja ashi ya sake shiga cikin mutane musamman wasu wanda ke farawa daga yanzu ko kuma wanda ba su taba farawa ba ko kuma wanda sun fara amma sun manta wannan shine shiri na 20 a shiri na 19 mun tsaya hadisi na 37 yau kuma zamu tashi hadisi na 38 imamun ta hadisi na 38 إمام النووي يأتي الحديث الثامن والثلاثون حديث نتلاتين دتكوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنك قرق أبو هريرة ألا يدد الشياتي ينزو كان باسي موسى شغمنا شغمنا أشغم باسي موسى مغنى منيني الكنية با باسي موسى مغنى منيني سنة أبو هريرة با كما يليني كي فتي ودنا شغرورن سنة نان أفيسبوك سنة نان أفيسبوك دوان ديكي سوينة إيا كوما يكالا mun ta magana alkunya kuma mun yi magana alkunya duk sabban da suka wuce mu qala abu hurairah ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha ta'ala qala hakika allah madaukaki ya ce wannan shine hadisi na uku da ya wuce mu wanda annabi yake karbuwa daga allah jiya na tambaya da wani hadisi ya wuce mu irin wannan ne ce wani irin hadisi yake ce mai kuma nace a rubuta a comment kuma a comment an rubuta mai amsoshi masu kyawu hadithul qudusi ake cewa kuma haka ne da aka rubuta kusan duk wanda ya ansa tambayar jiya a Facebook ya samu ansa daidai don haka wannan hadithul qudusi ne wato magana ce ta Allah nace a gaya min bambanci hadithul qudusi da alqur'ani wasu sun faɗi wasu bambanci jiya na faɗi cewa qur'ani harafi ɗaya lada 10 hadithul qudusi akwai lada amma ba harafi ɗaya lada 10 ba sannan cikin bambancin su shine ana karanta hadithul qudusi ba akan hadisul qudusi a sallah amma ana karanta qur'ani a sallah jiya wani ya faɗi wannan cikin bambance cikin bambanci akwai cewa hadisul qudusi daga Allah annabi ya karbo shi kuma directly shi kuma hadisul qur'ani ta hanyar mala'ika jibril ne qur'ani mala'ika jibril ke saukowa shi kuma hadisul qudusi ko cikin mafalki ko cikin mafalki ko kuma ta wata hanya Allah ke sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin bambanci akwai cewa hadisul qudusi ba a tilawa tai kamar yadda ake tilawa a zamanin ai tilawa alqur'ani ba a tilawa hadisul qudusi cikin bambanci akwai hadisul qudusi ana ruwaito shi da ma'ana qur'ani ba a ruwaito shi da ma'ana hadisul qudusi ana samun da'ifi ana samun hasan ana samun sahihi shi kuma qur'ani gaba ɗaya mataki ɗaya yake na tawaturi gaba ɗaya mutawatir ne babu ahad babu wanda ake shakkar cewa ma yana da inganci ko bai da inganci saka wannan hadisul qudusi ne don haka Allah yake magana ciki amma a ta halsha annabi sallallahu alaihi wasallam mi Allah yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yayi min kiyayya da waliyina da masoyina da macibincina to na sanar da shi ya shirya mu yaki wannan shine babban matsala da duk wanda ke fada da waliyin Allah yake waye wali Allah ya ga mu cikin suratul Yunus inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah babu tsoro gare su babu damuwa gare su alladhina amanu sune wa'annan suka yi imani wa kanu yattaqun suna tsoron Allah duk wanda ya yi imani yana da takwa to waliyin Allah ne kowanne ne waliyan suna da hawa daban-daban sun ma'auratun kitabul ladina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah mutane musulmi mataki uku ne akwai wani wanda yake yana da sabon Allah ya tsare farilla amma yana sabon Allah da yawa wannan shi ake ce mazalimu li nafsihi akwai muqtasidun mai tsakaitawa bai yana filu da yawa ba ya kame kai ne daga farilla ya kame kai ne daga sabon Allah amma yana farilla sannan akwai sabiqun bil khayrati bi idhnillah wanda ya rigo ga ayyukan alkhairi, wanda yana fa'ila yana nafila ya kame kai ne daga manyan sabon Allah. Amma waɗannan guda uku dukkanin su awliyaullah ne. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi Al-Farqu Bayna Awliya'ir Rahmani wa Awliya'ir Shaytan, littafi ne karami haka da ya cikakken bayani game da waliyantaka da karamomin waliyi. Antaka cike yake cewa man kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, duk wanda ya kasance ga Allah mu'mini ne mai tsoron Allah ya kasance shine waliyin Allah. Don haka duk wanda yake mu'mini yana tsoron Allah kai yaki da shi, to da Allah ka yaki. Don haka kiyaye taba bayan Allah, basu ji basu gani ba, bawa Allah ne iyaka ta makaranta ko yawwa, iyaka ta sanar da mutane ayyuka alkhairi, iyaka ta kowa ya shi da mutumin keke ne ka ce ka kulla da shi kake fada, to Allah ya ce a ga maka da shi ai a karban mai indai da shi kake kiyaye, sai Allah ya ce to ku kyale shi, Allah ya karbi kiyaye. Don haka yanzu babban fada ne ka shigo, Allah ya karbi fadan. Yace mana adali waliyan, duk wanda yayi min jayayya da yayi min kiyayya da wani waliyi majibinci na, faqad adantuhu bil harbi, ya shirya na sanar da shi yaki ya fito a kara, kaga ba zai iya ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gaya mana abin da Allah ya ce. Sai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabtuhu alayhi, bawa na bai ci gaba abin da ake, yace bawa na bai taba kusanta ta ba da wani abu da yafi abin da ni farlanta mai. Duk abin da ka kusanci Allah da shi, Allah ya fi sun ka tsare farilla. Don haka da ka je ka yawaita nafila, ka yawaita azumin nafila, ka yawaita sallar nafila, ka tsare sallar farilla da azumin farilla. Wani ya tsashe ta qiyamul layli, sallar asuba ta kubce mai cikin jami'i kuskure ne. Wani ya tafi yayi ta wani abu ya tashi da dare ta zikiri yana ta ambato Allah, amma sallar jama'a ta kubce mai cikin sallar asuba yayi kuskure, ta kubce mai cikin lokaci yayi kuskure. Babban abin da Allah ya fi so shine ka tsare farilloli. Duk wata nafila, duk abin da ka bi in ka je kai ta ba mutane sadaka kuɗi ko ina, amma baka fidda zakka shirme ne. Allah ya fi son ka fidda zakka dukiyarka. In ka fidda zakkar dukiyarka ko nan ka tsaya, to ta fi soyuwa ga Allah bisa ga kai ta bada sadaka, kai ta bada sadaka baka fidda zakka ba. Da ka zashi kai ta sallolin nafila da dare kai ta yi, amma sallar farilla ba ka yi, to Allah ya fi son ka tsaya sallar farilla. Da kai ta azumin nafila amma Ramadan ka ce ka gaji wallahi baka yi biyu ko uku ba, to Allah ya fi son ka tsaya Ramadan. Duk abin da ka kusanci Allah da shi ya fi son ka kusance shi da abin da shi ya wajabta ma ya ce dole sai ka yi. Don haka wani sai ya bar iyali ne ya je ya kula da wasu, wani sai ya bar ɗan uwa ne ya je ya kula da wasu, duk Allah ya fi son a tsare na kusa kafin na nesa. Sannan wani na nuna mana duk lokacin da za mu sallar farilla ko za mu azumi, mu ji ashe kusanci ga Allah muke ƙara yi. Wannan sallar azhar al'asr magriba, wannan sallar dole ne da Allah ya wajabta muna, to ashe ƙara kusanci muke da Allah. Allah ya ce bawa bai nemi kusanci da ni da wani abu ba da ya wuce abin da ni farlanta mai. Sai Allah ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafila sai na so shi. Daga ka tsammanin nafila ba ta da muhimmanci, jilla ta farko ta faɗi muhimmancin farilla da take kusa da kai ga Allah. Sai Allah ya ce kuma in ka tsare farilla ka zo ka yi nafila, to shi kuma Allah zai so ka. In dai baka gushe ba kana kusanta ga Allah ga nafila, kaga mutum na azumin alhamis, sai na azumin attanin, yana sallar dare, yana shafa'i da wuturi, yana bayan ba'dal maghribi, yana raktayil fajr, yana qablal zuhri, yana ba'dal zuhri, yana nafiloli, yana sadaka ta tadawwu'i, yana taimakawa mutane, ya samu kudi kan je hajji na nafila, yakan je umra ta nafila, duk ina abun nafila yana kusanta Allah, to Allah zai so shi. To in kuma Allah ya so shi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, in Allah ya so shi ga yadda za a gane alama, zai kasance ji ne ya koma na Allah ne. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, na koma ni ne jin shi, wato baya jin komai sai abin da yake so. In ka ga mutum nafiloli ne, alama cewa nafilolin da yake ga Allah, ko da shi ya tsare azumi alhamis da attanin, ya tsare nafilolin sallah, ya tsare nafilolin sadaka, ya tsare nafilolin hajji, ya tsare nafiloli, to ana gane cewa Allah ya karbi wannan ayyukan ta hanyar cewa ji ne yana kiyaye shi ga abin da Allah baya so. Da ya ji kidi yanzu yana cewa a kashi, na yi zama da wasu manyan malamai a Saudi Arabia, na yi aiki da hukuma al-hazai ko wani abu ko ministry of ministry in hakokin addini, ina mai tarjuma mai fassara da Hausa. Idan manyan malamai Saudi Arabia suka bada fatawa da larabci sai in fassara mu al-hazai da Hausa. Sai aka je wani hotel a Makka, sai manyan malamai ne, sai na je ni kunna labaru, kidin da ake ni labaru tididi suka yi min charger beer masha Allah, musika akai sauya akai shi television, wannan kidin na labarai kusa da iya labari a tididi ala kidi, to wannan kidin da akai da headline su suka hada a kallo wannan labarun. suka ce ah tana kallon wai amma kidi kada ji ana kidi ne ce wallahi ba kidi ne kunna ba ce ai kidi dai kidi ne saboda me Allah ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi na kasance ji na yine ji shi da yake ji da shi watan bai ji komai sai abin da yake da shi akwai mutanen da imani suke kai wannan matakin da tunda Allah baya son kidi ba su su ji shi kuma kunnan su suka yi ba su so komai karanta tai sai Allah ya ce wa basarahu allazi yubsiru bihi nine idon ganin shi da yake gani da shi baya kallon komai da Allah ya haranta da ya ga haramun sai ya kaura kai ne da ya ga haramun sai ya jayi domin baya so shine wa basarahu allazi yubsiru bihi waye da hullati yabtishu biha sai zan kafa tai da yake tafiya da ita baya zuwa ko ina sai inda Allah yake so biyu da kasu ka jashi kuje club kuje mix party da aka hada maza da mata kuje wajen shayi shayi kuje wajen banza baya zuwa kafati ba ta iya zuwa inda wajen sabon Allah ne sai ya ce maka baya zuwa wannan duk alamu ne cewa ayyukan nafila an karbe su au shine waye da hullabi ya ishu bi hakai da hannu ne da yake kama abu da shi don haka hannu ne ba zai kai shi inda Allah baya so ba wa rijila hullati yamshi biha da kafati da yake tafiya da ita wala in sa'altani la utiyannahu in ya roƙan wani lokacin zan bashi don haka irin su ne in son roƙi Allah abu sai nan take ansa addu'ar su no shi da ake cewa bayan Allah su yi addu'a musulunci ya dade ita cikin addu'a tawassulin da aka yi da shi akwai at-tawassul bi du'a'i rajulin salih tawassuli da addu'an mutumin keke duk mutumin da ya kai haka ji ne yana kiyayewa daga abinda Allah baya so yana rufewa gani ne yana kiyayewa daga abinda Allah baya so yana rufewa kafa ce ba ta fiya inda Allah baya so hannu ne baya kama abinda Allah baya so to Allah ce in ya roƙan zan bashi don haka mutanen keke ana neman addu'ar su in suka yi ma ana karba saboda sun kame kun ba wani abu bane ba haka wai Allah ta halitta wani mutumin keke ba haka kamar yadda ake kawo abu a ce wanda made in Japan ne bai canza wannan made in China ne baya canza ba haka lamarin yake ba a'a mutumin kwarai zama shi akai kai kanka in ka zama kai ne jin akai baka ganin abu sai wanda Allah yake so baka ji sai wanda Allah yake so baka tafiya sai inda Allah yake so baka taba wani abu sai wanda Allah yake so ka tsare farilla kana nafiloli kai ne wannan dan wanda aka ansa addu'arka dan kaka tashi zuwa neman wannan bawa Allah kana iya zama shi cikin ɗan watanni kai ka canza ka tsare farilla ka dinga nafiloli ka kame idonka ka kame jinka ka kame bakinka ka kame kafarka ka kame hannunka shikenan wala in ista'adani la u'idannahu Allah ya ce in yin neman tsari to ina tsare shi in an shiga tsaro ya ce wani masifa za ta do Allah ku taimaki wani addu'a Allah kai mun maganin wannan masifa in yace Allah na yi Allah na tsare wannan masifa ba za ta auku ba don haka muyi kokari mu zan wardiyan Allah ga sifofin su na an fadi sai mu so wanda ake an samu addu'a rawahul bukhari ya rawaito wannan hadisin sai hadisi na gaba الحديث التاسع والثلاثون حديث نتلاتين دترا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كبير أبلاه بن عباس ألا يدر أبلاه دا عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله لكن هذا حديث القدسي بني حديث النبوي وأن حديث يقول لك مقالة النبي ينزل annabi sai sun ce inna allah tajawaza li an ummati al khata'a allah yayi rangwame saboda ni shine tajawaza li ni saboda ni annabi sai allah yawa al umma ta rangwame wato wannan abin ba haka yake al ummomin da suka wuce ba al ummomin da suka wuce su ba samu wannan garabasa da za a fadi cikin wannan hadisin ba don shi mu ta gode ma allah yayi mu cikin al umma annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kana cikin al umma annabi sallallahu alaihi wasallam kafi wanda ya zo lokacin annabi musa kana da wata garabasa addini ka zo ai ma sauki ai discount ka zo lokaci mai sauki na addini annabi an lokacin annabi isa ka zo akwai wahala lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wahala shine waya ba anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim Allah zai annabi sallallahu alaihi wasallam yana duke musu wahalhalu da kunci da a cikin addini don haka addini mai sauki ne don haka cikin bonus din da cikin wannan addini Allah ya duke mu al'umma wannan al'umma li annabi ce saboda ni akai an ummati ya duke mu al'umma ta al-khata'a kuskurin da akai duk wanda ya aikata abu a kuskure Allah ya yafe mai wannan siyar ko yammanta yayi abu wa mastukrihu alaihi ko abin da aka ci lissa su akai wayannan abubuwan guda uku wannan hadisi hasan wasu malamai suna ganin hadisin ma bai inganta ba to ko bai inganta ba ta gehen isnadi ne wanda ke inganta sa amma wannan abubuwan guda uku haka suke cikin wannan al'umma Allah ya tabbatar da su cikin Qur'ani cikin suratul baqara Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana daka al-akhda wa an-nisyan kuskure da mantuwa Allah ya ambace su cikin Qur'ani haka Allah tabaraka ta'ala ce wala junaha alaikum fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, babu laifi ga duk abin da kuka yi kuskure. Kaga ayoyi biyu sun tabbatar da kuskure da mantuwa babu su laifi, haka cilastawa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah. Allah yace duk wanda ya kafirta bayan yayi imani sai wanda aka cilasta zuciya ta tana natsa da imani, wato Allah yace wanda aka cilasta bai da matsala. Nake yanzu mun samu ayoyi cikin suratul Baqara da aya cikin suratul Nahl suna tabbatar da cewa kuskure da mantuwa da cilastawa bai da laifi. Naka mu al'umman mu gaba daya an dauke mata wanda yayi abu akan kuskure ko yayi abu akan mantuwa ko yayi abu akan cilastawa babu matsala. To amma babu matsala gawa ga haƙƙin Allah banda haƙƙin dan Adam. Yanzu akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙin dan Adam. Haƙƙin dan Adam in kan manta ko kai kuskure ko aka cilasta ka babu matsala, Allah ya yafi ma. Amma haƙƙin dan Adam a sai ka biya. Misali kuskure kai. Kuskure kai ka iske cup guda biyu. Guda ashe giya ne baka sani ba. Giya ce ashe baka sani ba. Ka azar ruwa ne. Ka azar juice ne. An ce ga juice can an sama. Ko ka zo sai ka iske giya. Ko da ka ɗauka ka sha giya. Sai ka gane giya ce, baka da zunubi, baka da laifi. Saboda kuskure kai. Baka sani ba, kuskure kai. Allah ya yafe ma. Ta. Yanzu akuya ce ta biyo ta makwabcinka, sai ka aza akuyar ka ce, sai ka ɗauka ka yanke ka dafa. Saboda haka zo ka ce akuyar makwabcinka ce, sai ka biya ta. Kuskure kai amma ba a karɓa. Kuskure a haƙƙinka na ɗan Adam ba a karɓa. Don shi in ka kashe mutum da kuskure, in ka kashe mutum da gangan, kana da hushin Allah da la'anar Allah da kaza da kaza. Amma in ka kashe da kuskure baka da wannan laifi, amma sai ka biya diya, sai ka yi azumi. Saboda kuskure kai, haƙƙin ɗan Adam shi kuskure baya ya ko mancewa kai. Ka iske abinci ka canye naka ashe na ɗan uwanka ne, sai ka canye, sai ka ce wallahi ka mance, sai ka biya shi. In dai abu na ɗan uwanka ne to babu magana wai ka mance ko ka kuskure. Amma haƙƙin Allah ka mance ka kuskure babu laifi. Don inda musulunci ya buɗa ce ku haƙƙin ɗan Adam, sai kawai wannan canye ma wannan abinci, wannan ɗauke ma wannan mota, wannan ce wallahi kuskure ne. A'a, in haƙƙin ɗan Adam ne ko kuskure kai sai ka biya shi. Amma haƙƙin Allah shi Allah ya yafe. In dai kuskure ne, haka in ka zo ka kama akuya makwabcinka kai yanke ka azata ka ce ka canye, inda Allah baka da laifin komai, amma shi sai ka biya shi. Amma inda gangan kai ko ka biya shi kana da laifi, inda Allah don ka ɗauki dukiyar mutane ba. Amma shi Allah nashi haƙƙin na cewa kai kuskure ka ci akuyar makwabcinka, Allah ya yafe maka wannan. Amma da sharadi in ka biya makwabcinka kuɗin akuyar shi. Don haka wa'innan abubuwa Allah ya yafe su, abinda aka yi kuskure ko abinda aka yi mantuwa ko abinda aka cilasta mutum, aka cilasta ka sai ka yi kaza. To yanzu matsala wajen cilastawa, akwai matsala guda da aka toge. Yanka cilasta ka sai ka kashe wani. Yanzu mutum ne ya ɗauki bindiga ya azama ya ce wallahi ko ka ci nama alade ko ya kashe ka. Musulunci ya ka ci nama alade. Muna magana game da matsalar cilastawa. Sai ya kasance mutum ya ɗauki bindiga sai ya azama ka ya ce dole sai ka ci nama alade. An haramta ci nama alade, sai ka ci nama alade. In ka ci nama alade Allah ya yafe maka. Saboda me? Saboda cilasta ka aka yi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa mastakrihu alayhi, cilasta ka aka yi. Mutum ya ɗauki bindiga ya azama ya ce sai ka sha kofin giya. Sai ka sha kofin giya. Babu matsala. Allah ya yafe maka. Kai mutum ya ɗauki bindiga ya azama ka tabbata kashe ka zai yi. Ya fi ƙarfin ka ya ce sai ka gaya ma annabi wata magana da bai dace ba, iyadu billah. Duk mumini yana jin zafi ya ce a soki annabi. Don shi ko wasu mallamai da suke biyar wata mazhaba da mazhabar take cewa wanda ya soki annabi ana mai hukunci su sauki, sai suka akwai wani malami da aka ce a duk mazhaba, duk mazhabar Abu Hanifa yake, duk abinda mazhabar Abu Hanifa ta ce ko ya saba ma hadisi wata sai ya yi tawili ya nuna mazhabar Abu Hanifa ya fi ƙarfi. Amma sai ran na Abu Zawwa wani Hanifa ta nuna cewa wanda ya zagi annabi ba a kashe shi, sai bin mazhabar Abu Hanifa saboda kowa irin zafin da yake ji an zagi annabi. To sai a ce an aza maka bindiga an ce sai ka gaya ma annabi maganar da babu kyawu. In ka faɗi Allah ya yafe ma. Kai ko shirka ne aka aza ma aka ce sai ka yi, in ka yi Allah ya yafe. Ba ka kashe ko ba za ka kashe ba. Ba za ka kashe ba. Saboda a kisa ne. Ta yaya aka yi ranka hina shi? In ba ka kashe shi ba to aka kashe ka za a yi. Shi kenan to a kashe ka, kashe kan ne, kashe rai ne za a yi musulmi. Kai musulmi kake shi musulmi yake. Me dalilin ka na cewa a bakka ya fi a bashi? Babu dalili. Don haka banda matsalar kisa. ita in an kai maka cewa za a kashe ka an cile sama sai ka kashe ware ba za ka kashe ba saboda kashewar da ne za a yi maka watan ba wani abu da yafi muni za a yi ba kashewar za a yi to kai a dauki ranka ba kashe kowa ba ala kulli halin dai Allah ya yafi mal umma ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan guda uku kuskure da mantuwa da abin da aka cile su kuma mun faɗi ayoyin qur'ani da suka yi daidai da wannan yace hadithun hasan rawahu ibn majah wal baihaqi السنن طيب سادس نغبا الحديث الاربعون حديثنا 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان كبو دغ عبد الله بن عمر ينزو دغ عبد الله بن عباس يي وچي مو دازو دغ عبد الله بن عمر دوبن تسيا ماغانا دون مي اكي تشا رضي الله عنهما با دون يا وتو مو اكراتون بايا دكا دون مي دو وندي دغ نان يا فارا سوارن كراتو ينا سون يجي نا بايا يا اكاي سي يا كوما نا فاركو دا نا بيو سي يا سورارا سي يا غاني ميسا يا زبا مو مي تي wannan bayani قال عبدالله بن عمر يتشي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي النبي صلى الله عليه وسلم يريك إكا فتاتا إيه دي قتكي النبي صلى الله عليه وسلم كوية متاني كاراتوكي عبدالله بن عباس بن مسعود ينتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يريك هنونا تكي هنونا ينا كوية من تهيا ينزكم يريك إكا فتاتا عبدالله بن عباس يتشي النبي يقولوني بايا عبين هوا يتشي يا غلام إني أعلمك كلمات annabi sa mu'adh bin jabal yace annabi ya goyo ni bayan abin hawa yace ya mu'adh atadima haqqullahi alal ibad wace annabi yana da hanyoyi daban-daban da yake koyar da yara kanana da yake jawo su a jiki don haka sai ya aza hannunai bisa kafada abdullahi bin umar don haka wani in zai wa yaro karin magana ko ya ja mai kunni annabi akwai wanda yake ja mai kunni hadisi ya zo cikin sunan timizi yana ja ma anas kunni wataran anas bin malik haka ya ja mai wani kunni ya aza kafada ce bisa hannun wani ya goyi wani ya jawo shi yawa wani wasa watan yara ne musu koyawa ne ta hanyar da hankalin su ke doka wa qala sai annabi yace min bayan aza hannu ne a kafada ta yace kun fi duniya ka annaka garibun ka kasance a duniya kamar bako kake in ka je bakunci baka samun waje ka zamna ka gina gida ka san bako kake kana dan so kutu ka je Kano kai kwana biyu kai kwana uku kawai sai ka fara gina gida kan shi dan bakuncin da zaka yi ka zuwa ko a da ba taba samu ko cikin wanda ake kira da bauta ba taba samu wani yayi haka ba bakunci ka zo Kano kwana uku zaka yi ka tuna bakunta kwana uku ka je bakunta kai kai in kwanaki ka dawo kai sati ɗaya ka dawo to sai ka gidan wani ka zauna kana shige shige kun baka baje kayanka ka aje komi ka ci gaba da lamura kira abin da kai ka zaka mai da hankali kai abin da ya kama duniya shine bauta ma Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu baka bako in yaje bakunci abin da yake sheke mai da hankali yayi don ya san zai koma gida duk tunani ne shine komawa gida sai annabi ya ce a duniya ka zanka mabbako kake aw abiru sabilin ko mai ketare hanya wanda yaje zai je wani gari ya tsaya wani gari ya huta yau sai mu ce wanda zai tsallake titi in zaka tsallake titi babu magana cewa a cikin titin bai ka dan tsaya kai tanti ka huta kuma ka san tsallake titi zaka yi in zaka tsallake hanya zaka zo daga Sokoto zaka je Kano ka tsaya mafara kila baka ce ka tsaya ka baje ba ka san inda zaka je wani waje dan shi wannan ma'ana Allah ya faɗi ta cikin alqur'ani sai Allah ya ce alhaqumut takathur sai ce hatta zubtumul maqabir at-takathur yawan tara dukiya jaye muku hankali sai Allah ya ce hakuka ziyarci makabarta watan makabartar za kai ka abin ne wai ziyara ce ka je yi in ziyara ka je yi zaka koma inda zaka je zaka ina zaka je lahira ce inda Allah zaka koma zaka makabartar ziyara ka je to duniya ne kake yi hanya ta zuwa makabarta ta zuwa wajen ziyara shine abiru sabi yanzu da muke cikin duniya kullun kawai gari ka tashi kawai gari ka tashi kana kusanta kabari ne kabari kuma in ka je ziyara ce zakara don shi Allah ya ce hatta zurtumul maqabir hakuka ziyarci makabarta wato makabarta da mutane a binne ashe ba matabbata bace aka kai su wajen ziyara ne muka kai su daga nan za su wuce inda suka hito inda suka nufata zaka duniya ita kun babu ta bata ma kai wajen ziyara ba ita duniya ba ziyara ba don shi annabi da yace gari ba ko kake sai yace au kai bari ba ma ba ko kake ba abiru sabili kai mai wanda ka biga hanya ne ka wuce ka kai inda zaka je وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ابلا بن عمر يا كسانتي yana cewa shi akan fahimta wannan da yayi sai ce idza amsayta fala tantadhir as-sabah idan kai marece kada ka jira safiya baka duk haƙin Allah da ka san yana akan kai yau da marece kaka ce gobe da safi zan yi kaza biya haƙin Allah gaba daya kaka jira safiya babu tabbas zaka kai wa idza asbahta idan ka wayi gari fala tantadhir al-masa kaka jira yamma kaka ce sai yamma zan kaza aiki alkhairi lokaci babu anjima yanzu ita ce anjiman dazu babu gobe yau ita ce goben jiya haka za ta yi maka goben goben kake jira ba ta zuwa kawai yau in ci kawai gare ka jiya yau ce ake ce ma gobe gata ta zo don haka goben da ake cewa ita ma za ta zo ta yi zaman ta don haka cewa gobe gobe gobe goben ta shikenan ta koma gobe ta koma gobe ta koma gobe har ta take ta huwa don haka aikin yanzu kai don haka duniya ba wurin zama bane sai ya ce ya ci gaba da cewa idza asbata fulana ya ce wa khudh min sihhatika limaradika lokacin da kake da lafiya kai shirin in baka da lafiya wa min hayatika limautika a rayuwarka kai shirin mutuwarka in baka da kana lafiya kai shirin rashin lafiya domin in kai rashin lafiya za a rubuta maka ayyukan da ka dinga yi kana lafiya lau yanzu mutum biyu sun fi zamna ba su da lafiya wata su daya kowa kwance kafin wannan rashin lafiya dayan kullun da shi aka sallar jami'i masallacin su kullun yana zuwa sallar jami'i kullun yana azumi alhamis da alkanin kullun yana qiyamul layli shi kuma dayan baya yi sun zauna rashin lafiya ba su iya tashi suna waje daya wata daya wancan wanda bai saba ba yayi hasara rashin lafiya ce kamar lokacin da yake da lafiya shi kuma wanda ya saba yi ya ci babbar riba bai yi za a rubuta mai ladar kamar yana yi don sai ya ce wa khudh min sihhatika limaradika ka doka sabu a lokacin lafiyarka ka yi riƙon guzuri saboda rashin lafiyarka shek duniya ba wurin zama bace wannan sha abin da wannan hadisi yake koya muna nan shekul islam bin taymiya ya faɗi wata magana da ya nuna cewa ya san duniya magana akwai falsafa ya ce duniya ka ɗauke ta ka annaha himar kamar jaki ce kamar jaki ko toilet haka ya ce duniya ka ɗauke ta kamar jaki ko toilet me jaki jaki abu ne wanda ake bukata kaka yi tsammanin cewa ba a bukatar dukiya duniya dukiya ita ce duniya duniya dukiya wato cikin duniya ake samun dukiya don haka dukiya ma ana ce mata duniya in wani samu kuɗi sai ce ya samu duniya yace kamar shi ta kamar jaki jaki ana bukata ta kaka yi tsammanin ba a bukata ce jaki ya kai taki gona a haushi a ji a ɗebo ruwa da shi ana amfani da shi don haka wanda yake ganin kamar duniya ba ta ba a neman kuɗi sai ya zan sai ya bara sai ya roƙi wannan a'a akwai muhimmanci ka ɗauke shi kamar jaki ka nemo amma ba a sa shi cikin rai ba mu mai sa jaki cikin rai jaki ya kan kaso shi dinga maka aiki ya da masu kiyon awaki da masu kiyon shanu ke kula da shi mai kiyon jaki bai kula da shi haka nan akuya ya ana kiyon ta ko rago ko saniya ana son ta yi mai ana son ta yi kiba baka taɓa ganin mai kiyon jaki na son ya yi kiba ko ya yi mai ba ba ya bukata saboda ba ci ake ba don haka jaki bai cikin tunanin nan in ka sai jaki kawai don aiki ne kawai baka sa shi baka cewa kana missing jakin nan ka babu wani abu don shi ko kiyo baka gani wani ke so jakai yana kiyo domin ya sayar baka gani duk wanda ya sai jaki don ya yi aiki da shi akwai mutumin da zai sai awaki ko raguna ya ajiye kiyo awaki ko tumaki domin idan suka ƙara kiba suka ƙara gima ya ɗauka kawai ya sayar akwai mai sayo shanu domin haka na babu ta ganin mai sayo jaki ya dinga ciyar da jakuna wai in jakunan suka girba ya je kai ya sayar ba a haka nan shi jaki ka ga mutum ya so shi da ɗaya mai aiki ne kyau sabi bin taimiya ce kamar da duniya kamar jaki ana bukata ka nema amma kakka sa cikin kace ko toilet toilet ma ana tsananin bukatar shi babu yadda za a yi mutum ya gina gida babu toilet na mutum zai ce zai aure ya gida a ce ina toilet babu za a ce subhanallah toilet ana gida babu toilet toilet ya yi falo muhimmanci ana iya gida a ce ɗaki guda ya yi bai falo ba amma akwai wankewayawa in babu ana iya zama gida babu falo amma akwai wankewayawa ana iya zama gida babu kitchen a yi murhu amma ba a zama gida babu wankewayawa haka toilet yana da matuƙar muhimmanci haka dukiya take haka kuɗi suke a rayuwar duniya ce shau zama ce kamar toilet amma ban mai sa toilet cikin rai na yi mutum bai gina gida ya yi toilet sai dinga ya mutane toilet ina wallah ko yayi baki ya ce mu je toilet ko kuma ya dinga yanzu da ake waya sai mutum ya dauki hoton toilet ne ya dinga sa a screen ya dinga sa a wallpaper ba a haka nan in kana da toilet cikin gida baka taba tunawa da toilet sai ka bukata yi in ka bukata kai sai ka tuna a akwai toilet sai ka shi ka biya bukatar ka amma ana zaman lafiya ka mance da toilet amma kuma za a gida kuma za a ce maka jesus ina toilet yake baka haka ya kamata mu mai da dukiya da duniya aje a nemo kamar yadda dole sai an yi toilet dole sai an nema domin ana bukatar abinci ana bukatar tufafi ana bukatar da kuɗi ake sayan masallaci yau da kuɗi ake sayan qur'ani da kuɗi ake sayan littafai da kuɗi ake zuwa aikin hajji da kuɗi ake komai da kuɗi ake yi haka musulmi ya tashi ya nemi kuɗi amma ya mishi su kamar toilet ba su cikin zuciya tai baya alfahari da su ba su jin hankali ba su sai ya bukace su lokacin da ka buƙaci toilet sai kake gazawa kai toilet haka wannan hadisin ya koya mana zuhudu ana ya kamata mu dakata yau mun karanta hadisi guda uku wannan shine shirin 20 mun kai hadisi 40 don haka sauran mu hadisi 10 mu gama wannan littafin mai albarka mu roƙo Allah ya ba mu lada abin da muke sa saboda shi muke muna fata wannan shirin yana amfani da muke ji ga mutane daban-daban yana amfani quality akai ba sa wannan shirin cikin WhatsApp da Telegram zaka ji mutane suna ta dama ba sa na 15 da 16 ba ba sa wasu daga kasashen Turai suke bugomin waya mallan in sauki wanda a Facebook har yanzu ba a tura ban ce eh hakuri za a tura eh hakuri za a tura ya nuna cewa abin yana wa mutane fa'ida yadda muke tsammani kuma Allah ya sa yayi fa'ida fiye da muke tsammani lokacin da muka yi rayuwa mai dadi ba mu taba tsammanin zai kai lungu da saku kuma zai amfani kamar yadda yayi ba wannan shirin ya kai rayuwa mai dadi muhimmanci domin shirin ne wanda ke shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ne lokacin rayuwa mai dadi muna cewa daga Qur'ani da hadisi da maganganun malamai da maganganun masu hikima na musulmi da waɗanda ba musulmi ba da misallai da waka amma yanzu wannan hadisin manzon Allah ne don haka wannan yafi shirin mu na rayuwa mai dadi muhimmanci zai koya maka hukunci hukunci zai ƙara kutattar da kai ga Allah kuma hakan muke so haka ne fatan mu Allah ya karbi ayyukan da muke yi saboda shi muke yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.